तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नए दर्शन की 59वीं कक्षा। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। कश्यप जी, 223 चौथी पंक्ति। किसके द्वारा किया गया है यह? क्या प्रामाण्यम अप्तोपदेशस्य प्रामाण्यम किम कृतम केन कृतम? समय, इसका कारण क्या है, क्यों इसका प्रामाण्य है? 224 चौथी पंक्ति। हाँ, ये दृष्टार्थ है ग्राम कामो यजेता। किस विषय के लिए कह रहे? अधिकार के लिए कह रहे हैं? आप तो उपदेश के लिए जो मंत्र भाग है, ठीक है। मंत्र और आयुर्वेद दो बातें कही थी। इसमें जो मंत्र भाग है उसका, यानी उसमें ब्राह्मण भी आ गया, उसका प्रमाणत्व कैसे, ठीक है। एक तो कहा आयुर्वेद के प्रामाण्य से इनका भी प्रामाण्य होगा। दूसरा, जो मंत्र का आप्तोपदेश का भाग दृष्टार्थ है, अदृष्टार्थ भी है, तो दृष्टार्थ से अदृष्टार्थ के प्रामाण्य भी पता लगता है। अधिकार के लिए हाँ, जो अधिकार मतलब स्वामी बनता है ना ग्राम की, जिसको कामना है ग्राम का स्वामी बने, ग्राम उसको प्राप्त हो उसका। हाँ, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, तो जिसको स्वर्ग की कामना हो, स्वर्ग का सुख लेना चाहता हो, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हो, जो गांव को प्राप्त करना चाहता हो वो यजन करे। हैं, ये जी कोई छोटी बड़ी चीज, छोटी मोटी चीज थोड़ना है। वो ले लीजिए, छोटी मोटी बात का क्या मतलब होता है? ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ना है, तो कैसी बात है? बड़ी बात है। तो मोटी का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी की जगह अगर मैं बोलू ये छोटी बड़ी छोटी, ये कोई छोटी बड़ी बात थोड़ना है। मोटी राजस्थान में आदमी को बोलता है, मोटियार मोटा हो गया। एक तो वो मोटा होना भी बोलते हैं ना, मोटा हो गया, और एक बढ़ना को भी मोटा होना बोलते हैं। नहीं, एक वो मोटू भाई, तो वो एक वो मोटू, हाँ वो बड़े भाई को भी, हाँ मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई मतलब बड़ा भाई, वहां वो पतला भी मोटा ही कहलाते आयु की दृष्टि से मोटा होता है वो, आयु की दृष्टि से मोटा मतलब बड़ा, लेकिन जिसकी बुद्धि मोटी होती है वो मोटी बुद्धि, मोटी मोटी बुद्धि मतलब जिसकी बड़ी बुद्धि है उसको थोड़ा मोटी बुद्धि, वहां मोटी का मतलब है जैसे सुई होती है ना तीखी पैनी, वो पैनी और वो मोटी, इसको भोटी बोलते हैं जिसको, हैं खोटी भी कह लो, हाँ वो मोटी और वो बोलते हैं जो मतलब अंदर नहीं जाती है, ऐसी ऐसी बुद्धि जो अंदर तक नहीं जाती है, विषय के सूक्ष्मता में ऊपर ऊपर रह जाती है, स्थूल रहती है, उसको भी मोटा बोलते हैं। हाँ क्या पूछना था? ले लो आप, अगर आप ले सकते हो तो ले लो, उच्च दृष्टार्थता हो तो ठीक है। हाँ मीमांसा के, मीमांसा के न्याय के बारे में पूछो, कुछ पूछना है तो। श्रुति दर्जी पृष्ठ संख्या 219 पहली पंक्ति का अंतिम भाग। हाँ अग्रे अधिकार वो वपा पे अभिगारण करते हैं उस, वो कब करते हैं तो हुत्वा, पहले हवन करके फिर वपा अभिगारण करते हैं, फिर पिशदाज्य को करते हैं, और चरकाध्वर्य वपा की जगह पिशदाज्य को पहले करते हैं, हुत्वा तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है हुत्वा, क्योंकि हुत्वा तो केवल काल को बता रहा है समय को, बाकी तो दो ही चीजें हैं वपा और पिशदाज्य, तो ये वपा को करते हैं वो पिशदाज्य को करते हैं। वपाम हुत्वा जो है वो तीसरी चीज नहीं, वपाम हुत्वा नहीं है, हुत्वा हुत्वा वपाम एव अभिघारयन्ति, वपा पे अभिघारण करते हैं, वपाम हुत्वा नहीं है। और बोलिए 220 पृष्ठ पर सोमदेव जी क्या सोच रहे हो, विशेष है कुछ, विशेष चिंतन चल रहा है कुछ, भौचक्के हो, भौचक्का होता है ना, भौचक्का, भौचक्का रह जाता है। हाँ विद्वेश जी अनुवाद का जो भेद बताया, स्तुति रूप में भी निंदा विशेष विहित करके मतलब जो अनुवाद के बता रहे हैं, स्तुति निंदा विशेष और एक विहित आनंद चार बता रहे, तो यहाँ जो स्तुति निंदा है अथवा मतलब स्तुति निंदा उससे उसका कोई भेद है एक दिशा, स्तुति निंदा वही है, स्तुति निंदा के समय भी अनुवाद किया जाता है, ठीक है, मुख्य बात यहां अनुवाद की है, यही है ना अनुवाद वाला, ये ना ये। हाँ मैंने कल बताया ना आपको, जैसे कहा कि यजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए उससे ये लाभ होते हैं, ठीक है, तो यजन करना चाहिए ये पहले कह चुके हैं, और फिर यजन करना चाहिए उसके ये लाभ है, यहां जो लाभ बताने से पहले या आगे पीछे जो ये यजन करना चाहिए ये जो पुनर्वचन किया वो किसके लिए, स्तुति करते हुए स्तुति के पहले वो बोल दिया जाता है, ठीक है, सत्यात् प्रकाश पढ़ना चाहिए, सत्यात् प्रकाश पढ़ना चाहिए ताकि हमें ठीक ठीक ज्ञान हो सके, सत्य असत्य का ज्ञान हो सके। हो सकता है ना ये वचन? तब ये जो दूसरी बार बोला सत्यात् प्रकाश पढ़ना चाहिए, ये क्यों बोला गया? आगे जो स्तुति लाभ बता रहे हैं उससे जुड़ करके ये है, उस संदर्भ में ये लीजिए। ऐसे ही निंदा के लिए बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे पुनर्वचन है ये, निंदा के लिए पुनर्वचन। और वेद प्रकाश 223 ऊपर से तीसरी पंक्ति। मंत्र पत्र यानी मंत्र और आयुर्वेद दो बातें हो गई। आयुर्वेद तो दृष्टार्थ है, आप्तोपदेश दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ दोनों होते हैं, ठीक है। तो एक तो आयुर्वेद हो गया और एक मंत्र भाग हो गया। मंत्र भाग भी आप्त प्रमाण है, उसके भी दो भाग, एक मंत्र भाग में भी दृष्टार्थ भी हो सकता है वो और अदृष्टार्थ भी हो सकता है। तो जो दृष्टार्थ मंत्र भाग है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मंत्र भाग दृष्टार्थ होता है, उसका उदाहरण दे दिया। मंत्र पदानां च विषय भूत अशनि प्रतिषेधार्थानां प्रयोगे अर्थस्य तथा भावः एतत् प्रामाण्यम्। ये प्रामाण्य होगा, जो दृष्टार्थ कहा गया है मंत्र में वैसा देखा जाता है, होता है, तो उसकी दृष्टार्थता होगी। मंत्र पदों की भी तो दृष्टार्थता हो गई ना, बस ये कहा गया। ऐसे होता है कैसे? किन का, किन का पूरा बोलो। य लिखवाया था वहां पर, विषय, विषय मैंने करवाया था उसको, विषय भूत अशनि, अशनि, और इन्होंने क्या लिखा है नीचे, सर्पादि विष और भूत प्रेत वाले भूत और अशनि नीचे लिखा है इन्होंने। हाँ, बिजली गिरना तो हाँ ठीक है, ये भूत प्रेत बाधा सर्पादि विष, भूत को पहले ले लिया, विष भूत अशनि प्रतिषेधार्था नाम। तो मंत्रों से यदि विष दूर होता है, अगर वो मानो आप भूत बाधा दूर होती है और अशनि, तो मैंने क्या बताया आपको, विषय भूत यानी विषय रूप अशनि, अशनि मतलब विद्युत वज्र, ये विषय कैसे, विषय भूत वज्र दूर हो जाता है। यानी विषय कैसे हैं, वज्र के समान है, इस तरह से करके कर रहा हूं, हालांकि तो ये तुकबंदी है पर उस तरह से आपको बोला था, हैं? यही लिखा है, रूप हो गया नहीं, विषय रूप ये अर्थ लेते हुए किया जा रहा है। दो सौ पच्चीस है इसमें पूछना है। अच्छा बोलो, वेद प्रकाश जी आपका हो गया? नहीं, अभी संतुष्टि नहीं हुई, कबूतर आ गया। हाँ आप बोलो। इन्होंने जो अर्थ किया है, हाँ, तो जो कर्म करते साधन है, सिद्ध नहीं हो पाता है, और विष्णु नहीं होगा मंत्र कह सकते हैं ऐसा अर्थ करने वाला। तो मंत्र से विष दूर होता है, ठीक है, मंत्र से विष दूर होता है, तो मंत्र में जो बात बताई गई है उसके पालन से विष दूर हो जाएगा। उस तरह से संगत लगे कि इस विष की औषधि ये है, ये मंत्र में कहा और उसका पालन किया तो दूर हो गया। भूत, भूत माने प्राणी, वो भूत प्रेत तो लेंगे नहीं हम, भूत का मतलब आप प्राणी लेंगे, यही तो लेंगे ना, तो भूत के प्रतिषेध के लिए, ठीक है। तो जो राक्षस आदि होते हैं, प्रेत आदि, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनके दूर करने के लिए वेद में मंत्र लिखे हैं, अथर्ववेद में बहुत हैं, इससे राक्षस दूर होते हैं, गुग्गल से, इससे, धूम से, इनसे दूर होते हैं ना, तो वो भूत ये प्राणी रोग दूर होते हैं, ये देखा जाता है। अभी वो अजमेर में स्वामी कृष्णानंद जी का अनुसंधान चल रहा है, अभी इन दिनों यज्ञ चल रहा है वहां पर अजमेर में मेडिकल कॉलेज में, उसमें एक प्रोजेक्ट ले लिया कितने 50-60 लाख का, सरकार से स्वीकृत भी हो गया और इन दिनों यज्ञ चल रहा है उसका। यज्ञ चलते हैं, पहले एक प्रारूप दिया था थोड़ा सा जो परोपकारी में भी छपा था, तो आप गए थे, हाँ, धुआं कर दिया था तो खूब, हाँ, तो उस धुएं से बैक्टीरिया वायरस वगैरह कितने मरते हैं, क्या होते हैं, वो यदवा तदवा जो भी हो, लेकिन अभी चल रहा है वो, और एक और प्रोजेक्ट हो गया वो अनुसंधान का, पता नहीं 1.5 करोड़ का, यानी यंत्र भी आ गए, वो भी आ गए, वो सारा लंबा चौड़ा काम होता है सरकारी, वो भी इस समय चल रहा है। वो प्राथमिक रूप से जो शुरू में किया था उससे जीवाणु निशाणु नष्ट हो रहे हैं, ये दृष्टार्थता है, भूतापगमन, ठीक है, उनका हटना हो गई। अब मान लो वेद मंत्र है अग्निर्हिमस्य भेषजम् लिखा हुआ है, अग्नि हिम की यानी ठंड की औषधि है, तो दृष्टार्थता है या नहीं मंत्र की, दृष्टार्थता है, तो मंत्र का कुछ भाग दृष्टार्थ भी होता है और कुछ अदृष्टार्थ भी होता है, तो दृष्टार्थ से अदृष्टार्थ का, और उस जो मंत्र बोलते हैं कि जिसके बहुत सारी पत्नियां होती हैं वो क्या होता है, उसका नाश हो जाता है। एक भी मंत्र, एक वेद मंत्र आता है ना, बहुत सारी पत्नी वालों का नाश हो जाता है, दुख भोगते हैं, ये मतलब है, ये भी दृष्टार्थता है। ऐसे बहुत सारी, हाँ, अक्षयर मा दिव्य है कि जुए से मत खेलो, तो निषेध कर रहे हैं तो यानी हानि है वहां पर, तो जुआ खेलने से हानि दिखाई भी देती है, दृष्टार्थता हो गई। ऐसे बहुत सारे भाग मिल जाएंगे मंत्र भाग में जो दृष्टार्थ हैं, तो मंत्र के दृष्टार्थ भाग से मंत्र के अदृष्टार्थ भाग का प्रामाण्य हो सकता है, लेकिन कारण वही है आप्त प्रामाण्यात्, क्योंकि वो आप्त के द्वारा ही कहे गए हैं। एक दृष्टार्थता है आप्त की और कोई अनाप्त ने कुछ बोल रखा है, इसके आप्त की दृष्टार्थता से अनाप्त की दृष्टार्थता, अनाप्त का प्रामाण्य नहीं हो जाता, अनाप्त के अदृष्ट वचन का, अदृष्टार्थ वचन का प्रामाण्य नहीं हो जाता, अनाप्त का नहीं होगा। आप्त प्रामाण्य अगर है, वो भी आप्त का है, ये भी आप्त का है, तो इसके एक वचन के सिद्ध होने से, दृष्टार्थ होने से अदृष्टार्थ का भी प्रामाण्य हो जाएगा, ये बात कही गई, ठीक है। अशनि का मान लो कोई वर्णन हो, जैसे आजकल वो तड़ित वो लगा देते हैं, तड़ित चालक जो लगा देते हैं अपने तांबे का, जिससे बिजली गिरती भी है तो जमीन में चली जाती है, नुकसान नहीं करती है, एंटीना लगाते हैं, क्या बोल रहे हैं उसको शब्द है, अर्थिंग करते हैं जो बोलते हैं, तो उससे बिजली से बच जाता है ना, बिजली तो गिरती है लेकिन सुरक्षित हो गया, उसके निश्चित के लिए नहीं आएगी वो। अथवा आसपास में कोई ऐसी चीज लगा देते हैं लोहे की और ऐसी तांबे की, ताकि बिजली गिरती है ना तो वो उस तरफ आकर्षित होकर चली जाती है, भवन पे नहीं गिरती है, ये सुरक्षा के लिए उपाय किए जाते हैं। ऐसे भी वेद मंत्र में हो सकते हैं। नकली हाँ उसका भी समाधान कर सकते हो आप, नहीं आइए को करो समाधान। मंत्र से सच्चा ज्ञान हुआ हाँ, तो भूत का जो भूत चढ़ा हुआ था दिमाग में, मिथ्या ज्ञान था, वो हट गया तो भूत, वो मिथ्या ज्ञान हट गया तो भूत भी हट गया। ठीक है वो भगवान हाँ अदृष्टार्थ है नहीं, वो आप्त है क्या? ये बात आप्त प्रामाण्य में ही लगेगी, वो आप्त है क्या? आप्त है तो लग जाएगी, आप्त नहीं है तो नहीं लगेगी। जो आप्त का एक ग्रंथ है उनकी सारी बातें देखेंगे, उनकी दृष्ट बातें, जो बातें दृष्टार्थ होनी चाहिए वो असफल भी तो होती हैं। ठीक है, उनकी बातें ठीक है या नहीं है दूसरों से भी तो परीक्षा करेंगे, पहले ये सिद्ध करेंगे कि वो आप्त है। आप्त की बातें सिद्ध होने पर ये आप्त है ये पता लग गया, ये आप्त की बातें हैं, अब उसका प्रामाण्य ढूंढ रहे हैं, तो उनके दृष्टार्थता देख करके कुछ वचनों की, अन्य अदृष्टार्थ वचनों का भी प्रामाण्य होता है। किस लिए? आप्त का प्रामाण्य होने से, केवल इसलिए नहीं कि ये एक बात हो गई तो इस पुस्तक की दूसरी बात भी ठीक होगी, क्योंकि ये उसी आप्त के द्वारा कही गई है, ये ग्रंथ उसी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ध्यान देना ये आप्त प्रामाण्यात लिखा हुआ है, हर किसी पे नहीं घटेगा, ये हर किसी पे नहीं घटेगा। दुकानदार तोल रहा है और बोले देखो ये बिल्कुल ठीक 100 ग्राम का है, 100 ग्राम मैं तोल रहा हूं आपको, तो इससे ये पता लग जाएगा कि बाकी का जो भी तोल रहा है वो ठीक है, गलत भी हो सकता है, बाकी को गलत भी कर सकता है, एक सच दिखा करके बाकी झूठ बोल देता है। पहले कुछ भाव सही बोलेगा, ठीक भाव तोल करेगा, और बाद में फिर जब उसके वश में हो जाएगा, विश्वास में आ जाएगा, तब वहां पर अपना चक्कर चला देगा। अनाप्त अनाप्त व्यक्ति में होगा, लेकिन हाँ आप्त व्यक्ति है नहीं ये ठीक दे रहा है, हमें व्यक्ति पता है तो फिर हमें विश्वास करेंगे, तो इसलिए आप्तता भी होनी चाहिए उसकी। आप्त है या नहीं है तो आप्त के लिए 3 लक्षण दे दिए, वो घटा के देखना है। आप सोचो कि मैं तो मेहनत से बचना चाहता हूं, ये कैसे पता लगे, कोई बना बनाया दे दे बता दे कि ये आप्त है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपको परीक्षा करनी है तो करनी है, परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, आप्त है या नहीं है उसकी कसौटी भी दे दी है। अब बोलो सकते नहीं जी। अच्छा जी, मैं इस विषय को कहना चाह रहा था, भूत जो भूत प्रेत ले रहे थे अर्थ, उसी के अगर यदि भूत प्रेत अर्थ आप देते हो इस शब्द से, तो नीचे जो 2-3 पंक्ति के जो आप्त की परिभाषा में साक्षात धर्मता भूत दया और उसकी व्याख्या में भूतानि अनुकंपन थे, वहां क्या लोगे आप? भूत मतलब प्राणी, प्राणी लेना ही पड़ेगा ना, फिर आप भूत प्रेत क्यों ले रहे हो अर्थ? इस प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है? किया जा सकता है, मैं अभिभगम से ले रहा हूँ, मैंने तो वो अर्थ नहीं लिया था, मैंने कहा नहीं मैंने लिया था क्या, नहीं जिन्होंने लिया तो आप मेरे को ही तो कह रहे हो, अब मैं तो ऐसे ही सुना, आप मेरे को कह रहे हो मतलब, तो दृष्टि से हाँ उस दृष्टि से ही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं या जो भी अभी जो उसको अर्थ ले रहे हैं, तो अगर वो माने तो वो इस तरह से दूर हो जाएंगे, और वो भूत का अर्थ मैंने बदल दिया ना, वहां भूत का अर्थ मैंने वो सूक्ष्म राक्षस और जीवाणु विषाणु ले लिए, ले लिया। अब आप उसको कह सकते हो आप छल का प्रयोग कर रहे हो, इसका भिन्न अर्थ ले रहे हो, पर वो संगति लगाई। अथवा इन्होंने भूत का अर्थ दूसरे वो ही लेते हुए भी इन्होंने कहा कि वो दिमाग से निकल जाएगा शुद्ध ज्ञान होने से। तो भूत का मतलब प्राणी आप ले सकते हैं, और प्राणी लिया तो कौन से प्राणी, तो जो हानिकारक प्राणी है वो ही लिए जाएंगे, हानिकारक प्राणियों को ही तो हटाएंगे। ठीक है, तो वो जाएंगे, और वेद में लिखा है, तो भूतों का हटाना यानी सूक्ष्म प्राणियों का हटना हो जाएगा। अपने अपने शरीर में कितने जीवाणु रहते हैं, अपने एक शरीर में एक शरीर में कितने जीवाणु रहते हैं, अरबों खरबों, कैसे दिखते तो ही नहीं। हमारी चमड़ी का एक वर्ग सेंटीमीटर कितना, एक सेंटीमीटर, बस ये एक पोर जितना समझ लो, इतना लंबा चौड़ा एक घेरा, इतनी सी जगह में कितने जीवाणु रहेंगे, 32 मिलियन 320 लाख, कितने, कल्पना भी नहीं होती है। चमड़ी के हमारे इतने छोटे से भाग में 3 करोड़ 20 लाख लगभग सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया चमड़ी के एक भाग में, और पूरे शरीर पे हाँ हाँ आत्मा वाले और कौन से हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन घबराने की भी बात नहीं है, वो हमको हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हम नहाते हैं स्नान करते हैं वो निकल जाते हैं, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है वो दिखाते भी है छोटे छोटे कीटाणु वो उस फर्श वगैरह में कुछ के बच जाते हैं दूसरों के, भले इससे पूरे पूरे साफ हो जाते हैं। हाँ, यानी वो ये बताते हैं कि 100% नहीं साफ होते, थोड़े से रह जाते हैं। कोई कोई नहीं तो दावा कर दे उनपे कि आप ये गलत सूचना दे करके लोगों को भ्रांति पैदा कर रहे हो, और न्यायालय में कोई चला जाए तो उनको लेने के देने पड़ जाए, तब से वो थोड़े से बता देते हैं, पूरे से बता देते हैं। इसी तरह मुंह में आंतों में करोड़ों अरबों खरबों भूत प्राणी रहते हैं, और हम हटाते भी रहते हैं, हम हाथ भी धोते हैं इसीलिए धोते हैं कि साफ हो जाए गंदी चीज ना जाए, और जो हानिकारक नहीं है वो तो रहते ही रहते हैं, उनका जीवन चलता रहता है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती, हमें पता तक नहीं लगता है। हाँ जब आचार्य जी वो रहते ही हैं, पानी से और उससे धुल जाते हैं ना, कुछ नष्ट हो जाते हैं कुछ बह जाते हैं, सादा पानी से भी निकल जाते हैं ना, वो धोता है फिर वो तो उत्पत्ति होती रहती है ना उनकी। हाँ धो सकता है, अब धूल के बहुत सारे कण यहां पर होंगे, अभी भी अभी हम बैठे हैं तो धूल के कण यहां गिर रहे हैं ना, वातावरण में रहते हैं, हमारे को दिखते तो है नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं ना मैं आपको, वो भी जो वो भी धूल नहीं दिखती है, मोटी धूल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल बारीक थोड़ी थोड़ी रहती है, वो साफ होती है, जाते हैं ना उससे, एक सीमा तक जाते हैं निकल जाते हैं फिर रहते हैं, सारे तो जाते नहीं है फिर उत्पन्न होते रहते हैं। सरफेस टेंशन पे भी जा सकते हैं, वो भी है, नष्ट भी हो जाते हैं, उनकी सरफेस टेंशन अलग होने पर उनकी झिल्ली टूट जाती है, मन नष्ट हो जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे तैर के, हाँ सरफेस टेंशन से वो नीचे ऊपर आ जाएंगे उस पर चले जाएंगे। और कुछ पूछना है बोलो। दो सौ तेईस ये इनका प्रामाण्य क्यों है, आयुर्वेद आदि का प्रामाण्य क्यों है और इनके एक भाग से दूसरे भाग को क्यों मान लिया जाता है, एक भाग के प्रामाणिक होने से बाकी बातें भी इनकी क्यों मान ली जाती हैं? आप तो प्रामाण्य आते, किसी वैज्ञानिक की लिखी हुई, विद्वान की लिखी हुई पुस्तक है, उसका थोड़ा सा भाग लेके हम व्यवहार में लाते हैं लगता है, तो बाकी चीजें भी उसकी मान्य होती हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो विद्वान है। ठीक है, आप तो प्रामाण्य होने पर ये बात घटती है जो ये कह रहे थे रामदयालु जी, जो अनाप्त है उसकी एक बात सिद्ध हो गई तो भी उसकी बाकी बातें सिद्ध नहीं मानी जाएंगी अनाप्त की। तो एक देश से बाकी सारा भी हमारे को ज्ञान हो जाता है, विश्वास हो जाता है, वो किनका? आप्त का। योग दर्शन में भी आता है कि योग का कुछ ना कुछ भाग जब तक अनुभूत नहीं कर लिया जाता है तब तक बाकी सब में विश्वास पूरा पैदा नहीं होता है, इसलिए कुछ ना कुछ भाग लेकर के जीवन में उतार के देख लेना चाहिए, तो बाकी सब जो है उसमें भी हमारा विश्वास पैदा हो जाता है। ये किन किन में? आप तो जो होते हैं उन ग्रंथों में, सब जगह नहीं लगेगा ये, आप तो प्रामाण्य आते, इसलिए इसकी महत्ता दी गई। हाँ, एक लक्षण, पहला और मुख्य लक्षण। हाँ, अब साक्षात्कृत धर्मता उसमें है, वो भी प्रमाण तो नहीं, उसकी प्रमाणिकता कैसे होगी? अन्य प्रमाणों से, वो साक्षात्कृत धर्म है या नहीं है वो हम देखेंगे, उसको परीक्षा करनी पड़ेगी, उसको प्रत्यक्ष से जान सकते हैं, अनुमान से जान सकते हैं, आप्तोपदेश से जान सकते हैं, दूसरे ने बताया हमारे को कि ये साक्षात्कृत धर्म है, हम तो सब परीक्षा कर नहीं सकते ना, स्वयं अनवबुद्धिमाना नाम, स्वयं नहीं जान पा रहे तो आप्तोपदेश होता है, तो ये साक्षात्कृत धर्म है या नहीं है ये हमारे को स्वयं पता नहीं लग रहा है, तो जिन्होंने परीक्षा की है वो बताएंगे तो हम उसको मानते हैं। जानना तो प्रमाणों से ही होगा, आप कोई प्रमाणों से बाहर जाने की बात ही नहीं है, जिससे भी जानते हैं वो प्रमाण है, अब जानना है तो किससे जानेंगे? प्रमाण से ही जानेंगे, और क्या उपाय है? प्रमाणों के अतिरिक्त क्या उपाय है? कौन सा प्रमाण लगेगा वो एक अलग बात है, अलग अलग प्रमाण लग सकते हैं। ठीक है, हाँ, है जानना साक्षात्कृत धर्मता को जानना, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे बताना हो, जैसे अभी ने उनको बताया है कि ये जैनी का ग्रंथ है या कोई और है, और ये न्याय दर्शन है, हमको इस बात का पता है कि ये ऋषि है, ये आप हैं, ये कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगा ये ऋषिकृत है? तो कौन से प्रमाण, कौन से प्रमाण से पता लग रहा है? प्रत्यक्ष भी हो रहा है। हाँ, और ऋषिदयानंद जी का शब्द प्रमाण भी है। हाँ, और अनुमान भी लग रहा है। तो बस ऐसे ही औरों को भी जानेंगे, आप प्रमाणों का प्रयोग करके जान रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है जैसे कोई दूसरा ग्रंथ है जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उसको हम देख रहे हैं, तो उसकी कुछ बातें उसकी हमको सत्य सिद्ध होती थी, जैसे उन्होंने भी ये बात रखी थी, अब और सारी बातें वो सिद्ध हैं असिद्ध हैं। अब विषयांतर हो रहे हो, मुख्य विषय था कि वो आप तो है या नहीं है, उसी से ही तो पता लगे कैसे वो ग्रंथ आप तो है या नहीं है, अभी पता नहीं है हमारे को, आप जो परिस्थिति दे रहे हो कोई ग्रंथ आ गया हमारे सामने वो आप्त का है या नहीं है ये हमें पता नहीं है अभी, और अब उसमें घुसो कि उसकी कुछ बातें हमारे को दिखाई दे गई दृष्टार्थ, अब बाकी बातें भी उसकी ठीक हैं ये वहां नहीं कह सकते, क्योंकि वो आप्त का लिखा हुआ है अभी यही सिद्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए उसकी तो बातें परीक्षा करनी पड़ेगी, और लगा कि भाई संभावना बढ़ेगी कि हमने कुछ बातें सत्य सिद्ध हुई हैं तो दूसरी भी होंगी, और सत्य कौन सी? किसी को भी जिसको हमने उठाया उसको, उन्होंने जिसको प्रस्तुत किया वो नहीं, हमने जिस बात को उठाया और देखा परीक्षण किया और वो सत्य सिद्ध हो गई। कई बार वो लेखनी और वो बेचने वाले आते हैं ना बसों में, और वो एसिड बेचने वाले और तरह तरह के, वो जो दिखाते हैं ना मंजन और वो अलग चीज होती है, उस पर तो अच्छा प्रभाव लगता है, फिर देते हैं वो दूसरी। तो कई जने सोचते हैं कि ये तो अच्छा है लेकिन दूसरा ले लेते हैं, घर जाके काम नहीं करता है, उनको पता है नहीं जो दिखा रहे हो वही दो हमारे को, क्योंकि वो आप तो नहीं है। वो जो निकाल के दिखाएगी, देखो ये रहा, वो जो निकाल के दिखाए उस पर विश्वास नहीं होता है, नहीं मैं इसमें से कोई सा भी एक निकाल के बताऊं, उसमें आप करके बताओ, तो प्रामाणिकता होती है, ठीक है, छल कपट की संभावना कम हो जाती है। नहीं सही हो सकता है, लेकिन एक तो है कि वो ही निकाल के बताए कि देखो ये कपड़ा अच्छा है और ये चीज अच्छी है, और उसको तो पता है मेरे चिन्ह की दिया हुआ है कि ये मैं बताऊंगा, और बाकी सब गड़बड़ है उसमें, बाकी सब गड़बड़ है। कई जने वो घी भी बेचते हैं ना, तो थोड़ा सा जगह ऐसी रखते हैं जहां अच्छा घी डाल करके रखते हैं, वहां कुछ घी बेचने वाले पुराने ढंग से बेचते ना, खुले में तसले में रखते थे, उदयपुर में देखा। अब उसमें मिलावटी भी रहता है, और अपने पास में जो घी रखते हैं वो थोड़ा सा वो शुद्ध डाल के रखते हैं, मिला हुआ रहता है। अब उसको दिखाएंगे तो यहीं से चम्मच ली, बोले नहीं देखो चखो, देखते हाँ बिल्कुल ठीक है, और देंगे कहां से, उधर से देंगे, इधर से देंगे, पता भी नहीं, मिला मिला करके सारा दे देंगे। अब देखने वाला कहे कि नहीं मेरे को इस जगह से दिखाओ, और वहां से भी ठीक निकले, ए इधर से दिखाओ अपने हिसाब से, तो कहीं दो चार जगह देखेगा तो संभावना तो कम होती है ना। हम अपनी तरफ से उसमें से कुछ बातों को देख ले तो हो जाता है, तो अभी तो वो आपती ही नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो वहां तो संदेह होगा, और आपतता का सिद्ध हो गई तो फिर ठीक है। हो गई बात आपकी, नहीं हुई अभी, घूम रही है। तब यदि पुराण आज ठीक नहीं है तो पहले भी ठीक नहीं थी, पुराण की बातें। हाँ हाँ वही तो, उसी को मैं पुष्टि कर रहा हूँ, यही कहना चाह रहे हो ना, पुराण या पुराण की बातें आज ठीक नहीं है तो पहले भी ठीक नहीं थी, ऐसा तो इसमें किसमें क्या बात है? कि जैसे पहले भगवान देवता लोग ऊपर से उतरते थे, तो अब नहीं उतरते तो तब भी नहीं उतरते होंगे। हाँ ऐसे कह के वो खंडन करते हैं। हाँ सब जगह ये खाने लग जाए, सब जगह यानी प्रकृति के नियम तो एक ही जैसे हैं, कुछ बातों में कहीं अपवाद स्वरूप हो सकता है, वो संभावना हमें पता लग जाती है, वे कुछ प्राणी आज नहीं है तो पहले भी नहीं थे, ऐसा तो नहीं हो सकता है पहले रहे हो, इन ऐसी चीजों को छोड़ दो कुछ को, लेकिन बाकी जो प्रकृति के नियम है वो तो नहीं होंगे। देवता वाली बात आप कह रहे हो, पहले रथ उतर के आते थे या जो भी होते थे, तो आज भी देवता लोग आते हैं यूं तो रथ में हेलीकॉप्टर में उतर के आते हैं, और सामान्य व्यक्ति उनको देवता की तरह ही देखता है, गांव का व्यक्ति सामान्य निर्धन व्यक्ति क्या देखता है, वो कैसे आए आगे बैंड बाजे और सैनिक चल रहे हैं और आके गाड़ी में बैठे और ऐसे धमक के साथ ठमक के साथ निकल करके जाते हैं, हैं? तो देवता ही लगते हैं, उस तरह का हो तो ठीक है, बाकी जो काल्पनिक देवता है वो तो है नहीं। न्याय दर्शन पे कुछ वो तो बोलो, अभी वाला हो गया आपका, बोलो। इससे जैसे कोई ग्रंथ है वो आपने लिखा है नहीं लिखा, उसकी आपकी अगर हमें परीक्षा करनी है और वो व्यक्ति तो अभी है नहीं, तो ऐसे में उस ग्रंथ की ही परीक्षा करके ये जाना जा सकता है कि वो आप है। दूसरों ने जिन्होंने परीक्षा कर रखी है उनसे समझ करके पूछ करके भी जाना जा सकता है। बोलो। पृष्ठ संख्या 209। दूसरी पंक्ति विपर्य शब्द शरणे भी प्रत्यय भाव देखो तस्मिन उपयुक्ते, पहले की पंक्ति देखिए, शब्दाद अर्थ संप्रत्ययो भवति, अभिधान अभिधेय संबंध होने पर शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। विपर्य का मतलब हुआ जब शब्दार्थ संबंध नहीं जुड़ा, अभिधान अभिधेय नहीं बना, तब शब्द श्रवणे भी, शब्द को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, ज्ञान का अभाव होता है। जिस बच्चे ने ईड़े का ईड़े शब्द नहीं सुना, अग्निम ईड़े, आपने ईड़े बोल भी दिया तो उसको बोध होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? शब्द के सुनने पर भी अर्थ का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वाच्य वाचक संबंध, अभिधान अभिधेय संबंध नहीं बना है उसका। ठीक है, इससे पता लगता है कि ये उसका अर्थ नित्य नहीं है, उसके साथ संबंध नहीं है कि शब्द आया और शब्द के साथ साथ अर्थ भी आ गया, ऐसा नहीं है। शब्द आया तो उसके साथ साथ अर्थ भी आया, उससे जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, ऐसा नहीं हुआ ना। ऐसा होता तो सबको आ जाता नहीं। जैसे कि मान लो गुलाब का पुष्प आ रहा है, तो पुष्प आ रहा है तो सुगंध भी आ जाएगी, कोई जानता हो चाहे ना जानता हो। अग्नि आई है तो उष्णता आ जाएगी, चाहे कोई अग्नि की उष्णता को जानता हो या ना जानता हो। जिसे पता है अग्नि में उष्णता है, उसके पास अग्नि आती है तो उसको भी उष्ण लगता है, और जिसे पता नहीं है कि अग्नि में उष्णता है, उसके पास अग्नि आती है तो भी उसको उष्णता पता लगती है। यदि शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है तो जिसको अर्थ नहीं भी पता है, वाच्यवाचक संबंध नहीं भी पता है, तो भी शब्द श्रवण करने पर उसको अर्थ भी आ जाना चाहिए था, वो नहीं होता है। इसका मतलब उसके साथ संयुक्त संबद्ध नहीं है वो। यही बात कही वीडियो लिया जो आपका वीडियो है हम देख रहे उसको तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा अथवा शब्द प्रमाण में आएगा? आप बताओ, आप नहीं आइए को मुझे पता नहीं लग रहा है। और बताएंगे कोई? प्रत्यक्ष में आएगा। क्यों प्रत्यक्ष में क्यों आएगा, प्रश्न उठेगा ना। अब हमें परीक्षा करनी है कि ये कौन से प्रमाण में आएगा। ठीक है, ये परीक्षा करेंगे हम। हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि वीडियो हम देख रहे हैं तो उसे कौन से प्रमाण में मानेंगे? अनुमान में। तो अभी सबको बताना पड़ेगा कि क्यों। कोई कह रहा है प्रत्यक्ष, तो क्यों प्रत्यक्ष? अनुमान तो क्यों अनुमान? कौन सा प्रमाण माना जाएगा? इनका कहना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष में, उसमें जिससे सन्निकर्ष होता है उसका ज्ञान होता है। ठीक है, अब यहां वो चित्र या चलचित्र देख रहे हैं उसका, तो जिसका चित्र है उसका तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वहां पर, उसके चित्र का हो रहा है। अभी बात तो सुनो उनकी, वो जो कह रहे हैं वो बात पहले देख लो कि उस वस्तु का हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, ये हेतु है उनका। जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो उत्तर दें। उसी वस्तु का है हाँ, उस वस्तु के चित्र का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, यही वो कह रहे हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना मात्र है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिससे जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष हुआ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से तो एक ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हो रहा है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जिस अर्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है उसी अर्थ का ज्ञान होता है, यही है ना। अभी बात सुनो, उसी का ही ज्ञान होता है ना। अब हम किसी शब्द को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वहां भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, लेकिन उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में करने से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो उसे हम प्रत्यक्ष नहीं मानते ना। ऐसे यहां पर भी इनका तर्क है कि नहीं मानेंगे उसको। मैंने जो भी बताया वो तो अभी चलो, वो शिविर में एक प्रश्न था, आप में से कुछ ने सुना है, यही प्रश्न था शिविर में, उसका मैंने उत्तर दिया था वहां, आप नहीं थे उसमें, जिज्ञासा समाधान में। तो लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां तो मैंने शिविरार्थियों के लिए बात रखी थी, लेकिन हैं वो जिन्होंने सुन ली अभी अभी तो मैं आपके सामने चर्चा रख रहा हूं, आप लोग विचार कीजिए। आप प्रमाणों के बारे में जान चुके हैं, कौन प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है। अब हमें परीक्षा करनी है कि ये कौन से प्रमाण में आएगा। अपने अपने तर्क रखिए, देखते हैं कहां पहुंचते हैं हम। तो उन्होंने ये बात रखी, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं या उनकी बात ठीक है, केवल उनकी बात को प्रस्तुत किया आपके सामने। आपको उत्तर देना है तो दीजिए, आप इसको अनुमान मानते हैं, आप प्रत्यक्ष मानते हैं तो सिद्ध कीजिए कैसे प्रत्यक्ष होगा। तेजेंद्र जी, वीडियो ओरिजिनल है तो प्रत्यक्ष है। वीडियो ओरिजिनल भी है, जिसको ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल सीडी में है, मूल में। लेकिन तो हाँ, एडिट नहीं किया, जू का तू है, संशोधित नहीं किया, संपादन नहीं किया, जू का तू है। लेकिन लिया तो कैमरे में, पहले कैमरे से फिर कंप्यूटर में लिया, कंप्यूटर से फिर उसकी सीडी या डीवीडी बनाई, और वो ओरिजिनल है और उसको देख रहे हैं हम, प्रत्यक्ष है। तो ये तो बदल गया ना, पहले तो कैमरे में था, फिर कैमरे से कंप्यूटर में लिया, तो प्रतिलिपि तो की है उसकी। जैसा उसने बोला है वैसा सुन रहे हैं, जैसा उसका रूप है वैसा हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है, ये इनका हेतु है। ठीक है, उत्तम जी, अनुमान है, सिद्ध करो, सिद्ध करो, अनुमान का लक्षण घटाओ। जिस समय हम वीडियो देख रहे हैं उस समय वो घटना नहीं है, उस समय वो घटना नहीं घट रही है, बोल नहीं रहा है, हाँ, वर्तमान में नहीं है, हाँ, तो उससे हम अनुमान करते हैं कि उस समय ऐसा हुआ। अनुमान में क्या होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और उनमें जो संबंध होता है दो धर्मों में, व्याप्ति भी होती है ना, वो कौन सी घटेगी वो बोल के बताओ। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां वीडियो होता है वहां वहां बताइए, वाक्य पूरा कीजिए, कुछ विचारने की बात हो गई ना। वहां वहां वक्ता होता है, वहां वहां वो होता है। ठीक है, तो एक तो सीधा प्रसारण था वहां, प्रश्न उसमें सीधा प्रसारण का भी था, या बाद में भी देख रहे हैं, एक घंटे बाद, दो या कई दिनों बाद में देख रहे हैं, उन सब स्थितियों में अभी तो वहां नहीं है वो। अनुमान में भी धुएं को देख के अग्नि का अनुमान किया, ठीक है, वृष्टि को देख करके बादल का अनुमान किया, कारण कार्य संबंध था। ठीक है, तो यहां कैसे अनुमान करेंगे, सीधा भी हो सकता है, तो भी कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है उसका। देश का अंतर हुआ, काल का अंतर हुआ, प्रत्यक्ष जो होता है उसमें देश और काल का अंतर नहीं होता। प्रत्यक्ष में देश और काल का अंतर नहीं होता है। आप अभी सूर्य को देख रहे हैं, देख रहे हैं, 7 या 8 मिनट लगते हैं, और दूर का तारा है, कई लाख प्रकाश वर्ष दूर है वो गैलेक्सियां, उसका प्रकाश हमारे तक अब पहुंच रहा है और हम वहां देख रहे हैं, क्या वो वहां है अभी? सूर्य जो दिखाई दे रहा है वो 7-8 मिनट आगे बढ़ चुका है, हैं? 7 मिनट 52 सेकंड, तो 8 मिनट हो गए लगभग। नहीं, एग्जैक्ट है, देखो मोटी भाषा, मोटी बुद्धि वाले मोटा ही बोलेंगे थोड़ा सा। आप तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हो तो बिल्कुल ठीक है, परिशुद्ध, एग्जैक्ट जो एक्यूरेसी जो होती है, परिशुद्धता, वो प्रशंसनीय है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम एक सामान्य स्तर पे बात कर रहे हैं, यहाँ ये बताना मुख्य नहीं है कि इतने मिनट इतने सेकंड है। एक मोटा चलो सात बोल दिया, मैंने आठ बोला था तो आठ तो इसको आप 7.52 करोगे, इसको समीकरण करोगे तो आठ ही तो बैठेगा गणित में, पांच इधर है तो इधर आठ ही बैठेगा, आधे से ज्यादा होते ही हम आठ बना सकते हैं, तो वो गणित से भी है लेकिन उतना परिशुद्ध नहीं है, तो सात आठ जितना भी बोले तो वो 7-8 मिनट आगे जा चुका है। ठीक है, इसी तरह तारों का और इसका, तो लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसका, लेकिन वो अभी वहां नहीं है, अभी वहां नहीं है वो। इसी तरह आवाज सुनाई देती है, वो वायुयान जाता है तो हमें आवाज सुनाई देती है, हम उधर देखते हैं तो वहां तो दिखता ही नहीं है वो, जब तक वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो शब्द से तो हमें पता लग रहा है ये देश है, तो काल का तो भेद हर जगह रहेगा। इसी तरह वो चोट वाला है, वो धोबी जो या कुल्हाड़े मारने वाला कुल्हाड़ा मार रहा है, उसने वो खट किया और उसकी आवाज हमारे को यहां तक आ रही है, तब तक वो ऊपर उठ चुका है, धोबी का कपड़ा ऊपर उठ चुका है, मारा तो वहां था, तो ये तो यहां भी होता है। हाँ, और कोई बोलिए। प्रत्यक्ष है, कारण सिद्ध करो। जो हम देख रहे हैं उसका प्रत्यक्ष है, जो सुन रहे हैं उसका प्रत्यक्ष है, तो यानी चित्र का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, उसी का ही प्रत्यक्ष है, लेकिन वो जो घटना हुई थी उसका तो प्रत्यक्ष नहीं किया ना, उसका क्या किया था, बात तो यहां पर है। ये प्रश्न थोड़ा ना है कि जो चित्र देख रहे हैं शब्द सुन रहे हैं उसका प्रत्यक्ष है या नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही है, उससे जो जाना जा रहा है उस घटना का, ऐसा ऐसा खेल हुआ था, ऐसा ऐसी घटना हुई थी, उसका जो हमें ज्ञान हुआ वो ज्ञान किस प्रमाण से हुआ, तो और कौन सी बात चल रही थी, आप बात तो वही थी कि उसका क्या करेंगे, आप इसको प्रत्यक्ष कर रहे, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो यानी विचार का विषय ही नहीं बनेगा, इनका कोई प्रश्न ऐसा थोड़ा ना था, जो सामने है आपका प्रश्न ऐसा थोड़ा ना था, तो वो ही था, तो वो आपने अनुमान कह दिया, आप इनकी इन्हीं के उसमें चले गए। हाँ, पूरा प्रत्यक्ष नहीं है, आंशिक प्रत्यक्ष है, तो अनुमान अनुमान बिल्कुल नहीं है या पूरा नहीं है। सामान्य अनुमान कैसे, जो कि सामान्य रूप से ऐसा प्रत्यक्ष होता है कि जो भी हम देख रहे होते हैं उस तरह की बातें पहले घटित हुई होती है, उसको हम सीडी में देख रहे होते हैं, तो इस तरह से जो सामान्य रूप से जो देखा जाता है इसी तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो हम जो अभी देख रहे हैं जो रिकॉर्डिंग जो वीडियो चल रही है वो इस तरह की। ये तो ठीक है कि ऐसा वहां हुआ होगा, जैसा हम देख रहे हैं ऐसा वहां हुआ होगा, ठीक है, वीडियोस की दृष्टि से सामान्य तो दृष्टि देखते हैं, लेकिन ऐसा वहां हुआ होगा सामान्य तो दृष्टि, देशांतर प्राप्ति से हम उसकी गति का अनुमान करते हैं, लेकिन वो दिखाई प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, जात नहीं होती है, यहां तो चित्र में हमारे को बिल्कुल सारी चीजें वैसी की वैसी दिखाई दे जाती है, उसका उठना बैठना आना जाना रंग रूप सारा, इन दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता है, एक ने तो प्रत्यक्ष देखा वहां पर खेल और एक ने इधर दूरदर्शन पे देखा, दोनों के प्रत्यक्ष में दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है, अच्छा एक नहीं नहीं नहीं अंतर होता है, नहीं प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश के ज्ञान में अंतर होता है, पहली बात सुनिए, आप प्रमाणों को एक नहीं कहिए, ज्ञान एक नहीं होता है, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष करने पर ज्ञान अलग तरह का होता है, अनुमान में अलग तरह का होता है और शब्द में अलग तरह का होता है, तीनों का ज्ञान अलग अलग तरह का होता है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, प्रत्यक्ष एक तो हमने सीधे आंखों से देखा और एक हमने दूरदर्शन पे देखा, दोनों में जो ज्ञान हो रहा है उसमें अंतर है या नहीं है। एक वक्ता वहां मंच पे बैठा हुआ बोल रहा है, बहुत बड़ा वो बना हुआ है विस्तार, जैसे कि अभी रैलियां होती हैं, अब हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, वो मंच पे दिखे ही नहीं, वो तो कुछ उसकी चेहरा ही नहीं दिखे, तो बड़े बड़े पर्दे लगा देते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह, वो वहां चल रहा है और ये इसको देख रहा है, तो आपके मन में क्या अनुभूति होती है? आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जान कर रहे हैं या नहीं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं या नहीं? कोई ऐसा सोचता है? बोले मैं खुद सुन करके आ रहा हूं, मैं खुद प्रवचन सुन करके आ रहा हूं, मैं खुद देखा है मैंने, ये प्रत्यक्ष माना जाता है। अगर हम किसी वस्तु को यंत्र से, विस्तारक यंत्र से, कांच से बड़ा देखें तो प्रत्यक्ष कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अच्छा, मैं अभी आंखों से देख रहा हूं और इसकी जगह मैं कैमरे से देख रहा हूं उसको, खेल को, ठीक है। एक तो जैसे मान लो प्रवचन चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं और एक एक कैमरे में से देख रहे हैं, तो जो आप कैमरे में से देख रहे हो उसको आप प्रत्यक्ष मानोगे या नहीं मानोगे? प्रत्यक्ष मानते हो या अनुमान मानते हो उसको? प्रत्यक्ष ही मानेंगे ना, प्रत्यक्ष ही है, एक यंत्र ही तो बीच में आ गया है। तो जो आप यहां पर कैमरे में देख रहे हो, वो का वो और थोड़े यंत्र बढ़ गए, वो वहां से निकल करके उपग्रह से गया और वहां से दूरदर्शन में आ गया। जैसे आप उस कैमरे के पर्दे पे देख रहे हो और आप कह रहे हो कि ये प्रत्यक्ष देख रहा हूं मैं, तो वैसा का वैसा यदि साक्षात प्रसारण हो रहा हो तो वो भी कह सकता है ना प्रत्यक्ष। और जब उसको कह सकते हैं तो कोई एक घंटे बाद देख रहा है तो वो भी क्या कह सकता है उसको? प्रत्यक्ष कह सकता है। प्रक्रिया थोड़ी दूर हो गई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने में दूर दूर दूर दूर हो गया। यदि जैसा है वैसा का वैसा वहां प्रस्तुत हो रहा है तो रूप की दृष्टि से, और शब्द दो ही आते हैं वहां पर, शब्द ही होते हैं ना, दो ही तो चीजें आती हैं। शब्द का प्रत्यक्ष, शब्द से जो जाना जा रहा है वो नहीं, शब्द से जो जाना जा रहा है वो तो ठीक है, उसको आप प्रत्यक्ष मत कहिए, वो तो आप तो उपदेश में जाएगा। सीधे जो सुन रहे हैं उसको, उसका शब्द श्रवण कर रहे हैं और जो उसका रूप देख रहे हैं, दूरदर्शन में दो ही विषय आ रहे हैं ना, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है और रस नहीं है, केवल शब्द और रूप दो विषय हम देख रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो उसको क्या, उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे फिर? अब आई कुछ समझ में इतनी चर्चा के बाद में? कुछ किस प्रमाण में डाल रहे हो आप उसको? प्रत्यक्ष में सोच रहे हो? अब क्या प्रश्न है उसमें? जैसे आपने यहाँ प्रत्यक्ष प्रवचन दिया ना, सुना कहीं हमने जाकर कहीं लोगों ने वीडियो विजन देखा था, तो हमें कुछ ऐसी एक बात आई अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने बोला कि नहीं आचार्य ने वहां कुछ गलत बोला था, वहां से भी वो ठीक कर दिया गया था। तो अब जान ऐसा हो रहा है कि प्रत्यक्ष है या नहीं, यानी संपादन कर दिया गया तो ठीक है, जो गलत बोला था वो हटा दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो गलत बोला था उसको तो वहां देखा भी नहीं है, तो उसका क्या ये संदेह कर सकते हो, लेकिन जितना जितना देखा है उतना उतना तो वैसा ही बोला गया है, तो उतने उतने का तो मान लो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं तो प्रत्यक्ष जैसा। लेकिन ये अब प्रश्न अलग है कि ये जो वीडियो है, ये फिल्म जो है, प्रवचन है, ये जूका तू है या काट छाट करके है, ये संशय है आपको, ये अलग बिंदु उठा रहे हो आप, क्योंकि जूका तू भी आता है और काट छाट करके भी आता है, तो इसलिए हमें संदेह है कि ये जूका तू है या काट छाट के है, उसके लिए फिर परीक्षा करनी पड़ेगी, ये अलग बिंदु हो गया। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है या नहीं है, वो आपका प्रश्न अलग था प्रारंभ वाला। सुमदे जी, प्रत्यक्ष नहीं है, भले ही हाँ हाँ वो प्रत्यक्ष नहीं है, हाँ क्योंकि बताओ, हाँ आपने साक्षात देखा क्या? तो साक्षात वो नहीं कह सकता कि मैंने साक्षात देखा, वो यही कहेगा कि मैंने क्या देखा, हाँ। आपसे पूछें कि आपने प्रवचन साक्षात देखा था, आप मेरे को साक्षात देख रहे हो अभी है? ये देखो उहुआन एक ही वेद निष्ठ जी देख रहे हैं साक्षात। आप साक्षात देख रहे हो या चश्मे से देख रहे हो? साक्षात कहाँ देख रहे हो, आपका चश्मा है तो? अब साक्षात देख रहे हो। ये तो आपने हमारी बात स्वीकार कर ली चश्मा उतार के, नहीं तो आप चश्मा लगाए लगाए कहते कि नहीं मैं आपको प्रत्यक्ष ही देख रहा हूँ, लगाए लगाए बोलते आप। ठीक है अच्छा, चश्मा उतार देंगे तो फिर तो दिखाई देंगे। आप थोड़ा अलग तरह का दिखाई देगा, थोड़ा अलग दिखाई देगा। हाँ अगर ज्यादा आंखें खराब है तो थोड़े में तो ठीक पता लग जाता है। अच्छा ये भी एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है हमारी आंख में, यहाँ क्या है, एक कैमरा ही है, गोलक है, ये कैमरा ही है, इसी से ही तो ये कैमरे बने हैं। ये भी फोकस करता है, इसका आयरिस जो है वो छोटा बड़ा होता है, पीछे प्रतिबिंब पड़ता है, रेटिना होता है, उल्टा पड़ता है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं। ये परमात्मा का लगाया हुआ कैमरा है और वो परमात्मा की दीवी बुद्धि से बनाया गया और परमात्मा के कैमरे की नकल करके बनाया गया कैमरा है। परमात्मा तो फिर भी दोनों जगह है, परमात्मा के दिए हुए कैमरे की नकल की गई है, तो परमात्मा छूटा नहीं है वहां पर, ठीक है, और परमात्मा की दी हुई बुद्धि का उपयोग करके वो बनाया गया है, परमात्मा के दी हुई वस्तुओं का उपयोग करके, परमात्मा के दिए हुए हाथ का उपयोग करके वो बनाया गया है, ठीक है, परमात्मा की दी हुई बिजली से ये बना है, तो परमात्मा वहां भी नहीं छूटा है, तो उसको भी मान लेंगे प्रत्यक्ष। वो अंतर इसलिए, वहां तात्पर्य है कि सीधे आपने देखा है या वहां देखा है, इतना कर सकते हो आप, सीधे देखा है या वहां से। यूं तो आप बोले कि आप सामने बैठे थे या उधर पीछे बैठे थे, इधर बैठे थे या उधर बैठे थे, अंतर तो वहां भी होता है, यहां यंत्र की दृष्टि से अंतर होता है। लेकिन अगर कोई कहे तो वो यही कहेगा नहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अच्छा दूरबीन से आप देख रहे हो तो कैमरे के स्क्रीन को आप छोड़ दो एक बार, कैमरे में वो आंख से भी सीधा देखते हैं, स्क्रीन को छोड़ दो, ठीक है, पट्टी वो सीधे भी देखते हैं ना, जैसे दूरबीन से सीधे देख रहे हैं उसको आप क्या कहोगे, प्रत्यक्ष कहेंगे ना, तो ये इसमें भी तो वही बात है, जो सीधा देखते हैं उसी को ही तो ये दिखा रहा है यहां पर। तो खैर मैंने वहां उत्तर ये दिया था कि इसको हम एकदम सीधा सीधा वैसा का वैसा प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम शब्द प्रमाण में भी नहीं डाल सकते, उपमान में भी नहीं डाल सकते और ना अनुमान में डाल सकते। तो ये प्रत्यक्ष जैसा है। उन्होंने प्रश्नकर्ता ने ये भी कहा था गाड़ी में चलते हुए जो बगल वाला दर्पण होता है शीशा, उससे जो हम पीछे वाले को देखते हैं वो क्या है, उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं कर पाया कौन व्यक्ति थे, है रोहतक वाले ज्ञान सिंह जी का था वो, अच्छा तो अच्छा प्रश्न था और जिन्होंने पूछा, और मैंने यहां भी आता रहता है ये प्रश्न, जो दर्शनों को पढ़ते हैं या प्रमाणों के बारे में जानते हैं वो ही इस तरह का प्रश्न करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ तो जो इतने इसके संपर्क में है तभी तो प्रश्न हुआ उनके मन में, जो ये प्रमाणों को जानता ही नहीं है ऐसा, ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आ सकता। न्याय दर्शन पढ़ने वाले के मन में आ जाएगा, सत्संग सुनने वाले या इस परंपरा वालों को जो सुनते हैं या महर्षि के ग्रंथों को पढ़ते हैं उनके मन में आ जाएगा ये, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वो भेद ही नहीं देखता है कि ये कौन सा प्रमाण है क्या है, सामान्य रूप से जानता है। तो ये प्रत्यक्ष जैसा है, मेरे को तो ये समझ में आया था, वो मैंने कहा था इसको हम पूरा पूरा वैसा प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते जैसा हम सीधा देखते हैं और वो वीडियो में देखते हैं, भिन्न काल में देखते हैं, भिन्न देश में देखते हैं, तो ये तो अंतर है ही यहां, लेकिन इसको डालेंगे कहां, हम किस प्रमाण में डालें इसको, पूरा पूरा तो कोई भी नहीं घटता, लेकिन अगर लेकिन ज्ञान तो हो रहा है ना, ज्ञान तो हमारे को हो रहा है, ये हमारे जानने का साधन है, प्रमाण है, तो किस प्रमाण में डालें, हमें कहीं ना कहीं तो अंतर्भावित करना होगा। तो इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेना अधिक संगत प्रतीत हो रहा है। बाकी ये विचार का विषय, आप लोग भी नैयायिक हैं, अभी कुछ और अच्छा सटीक उत्तर आ सकता है और अच्छा, तो उस पर विचार कर लेंगे। नैयायिक न्याय दर्शन में किसी को और पूछना है, ग्रंथ में पूछना हो तो उसको पूरा करते हैं, फिर बाद में ये अगर बचेगा तो चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ 260 नहीं 207 अर्थांतिके शब्दः, ये वो पक्ष ले रहे हैं कि शब्द वस्तु के निकट है, यदि शब्द वस्तु के निकट है तो स्थान करण असंभवात, उस वस्तु के निकट स्थान और करण तो नहीं है, तो अनुच्चारणम उच्चारण नहीं होगा। शब्द वहां बोला जाएगा जहां स्थान और करण होंगे, इसमें तो कोई मतभेद है ही नहीं। शब्द को अर्थ के पास मान लिया उस पक्ष में, जल के जिस भी वस्तु है उसके पास में, और स्थान और करण तो यहां है हमारे मुख में, तो उस शब्द का उच्चारण वहां कैसे हो पाएगा। यूं समझिए कि उस वस्तु के पास में शब्द तो है एक पक्ष में, लेकिन शब्द के साथ में शब्द और करण नहीं, स्थान और करण नहीं है, इसलिए वो शब्द का उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, वो भी पक्ष नहीं घटेगा। और बोलो 206 प्रथम पंक्ति, नहीं फिर से बोलो आप। हाँ अच्छा, सबसे ऊपर वाली पंक्ति, हाँ इसके पीछे देखिए, अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यार्थस्य विशेषो अनुज्ञातः, ये तो स्वीकार है। प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंधः प्रतिषिद्धः, प्राप्ति लक्षण का मतलब है संयोग है लक्षण, जिस संयोग रूप जो शब्द और अर्थ का संबंध है वो हमारे द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रतिज्ञा का कथन है वैसे ही उसकी। किसको सिद्धांति स्वीकार नहीं कर रहा है ना, ये सिद्धांति का वचन है, है? नहीं पिछली पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, वाक्य से अर्थ विशेषो अनुज्ञाता, षष्ठी संबंध वाला वाक्यार्थ संबंध स्वीकार्य है, संयोग संबंध स्वीकार नहीं है। भाई दो तरह की बात थी ना, एक तो है ये शब्द और ये इसका अर्थ, ठीक है, आत्मा ये शब्द और आत्मा का अर्थ, ये संबंध भी तो है एक, ये संबंध कैसा है, षष्ठी संबंध है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये षष्ठी संबंध अर्थ है, ये तो अनुज्ञात है, ये तो स्वीकार्य है। अब दूसरा, शब्द आत्मा ये शब्द और आत्मा ये अर्थ, ये दोनों संयुक्त हैं, संयोग वाले हैं, ये संबंध स्वीकार्य नहीं है। ये तो सारी चर्चा ही इन दो संबंधों को लेकर के चली है, इन्होंने कई बार रखा है कि ये स्वीकार्य है वो स्वीकार्य नहीं है, जो स्वीकार्य क्यों नहीं है उसके लिए तर्क दिए उन्होंने, हेतु दिए, युक्तियां दी हैं, हो गई बात है। दो तरह से है, तो ये पहले जो स्वीकार किया गया है वो तो इस ये संबंध तो स्वीकार्य है, षष्ठी संबंध वाला वो संबंध स्वीकार नहीं है, संयोग संबंध स्वीकार नहीं है, ये इन्होंने पहले भी कहा था यहां भी कहा है, हाँ है? हाँ 205 प्रथम, हाँ अयम एव, अयम एव शब्दानुमानयोः उपलब्धेः प्रवृत्ति भेदः, तत्र विशेषे सति अहेतुर विशेषाभावादिति। अयमेव शब्दानुमानयोः उपलब्धेः प्रवृत्ति भेद है। मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि मेरे को ये सिद्धांति का है ना ये होता है। हाँ हाँ ठीक है, ये प्रसंग है कि शब्द वो आ शब्द को अनुमान कह रहा था, अनुमान प्रमाण कह रहा था, ठीक है। तो अयम एव ये जो आप्त द्वारा कथन किया गया है, ठीक है, एक मिनट रुको, ऊपर से देखते हैं। ये है यत तावत अर्थस्य अनुमेयत्वात् इति तन्ना, तो आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्यय है, ये उत्तर दिया गया, ये बता दिया सारा। इदम् इत्येवम् आदेर अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य न शब्दमात्र प्रत्ययः, किम् तर्हि आप्त ही अयम उक्तः शब्दः इत्यतः संप्रत्ययः विपर्यये संप्रत्ययाभावात् न तु एवम् अनुमानम् इति, ठीक है। यत् पुनः उपलब्धेः अद्विप्रवृत्तित्वादिति, ये भिन्न इसने जो 51वें सूत्र में खंडन किया था, अद्विप्रवृत्ति, द्विप्रवृत्ति का मतलब होता है भिन्न भिन्न ढंग से वो प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए वो प्रमाणों में भेद कर देते हैं, जैसे अनुमान और उपमान में कर दिया गया, ठीक है, या शब्द और उसमें किया, लेकिन यहां इनकी द्विप्रवृत्ति है, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति है। यत् पुनः उपलब्धे है अद्विप्रवृत्तित्वादिति, ये तो पूर्व पक्षी का आक्षेप है, तो अयम एव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेद है, शब्द और अनुमान की उपलब्धि में ये प्रवृत्ति का भेद है, ऊपर जो बताया गया द्विप्रवृत्ति दिखा रहे हैं, अनुमान को अलग ढंग से जानते हैं और शब्द को अलग ढंग से जानते हैं, कि आप्तों के द्वारा जो शब्द प्रयोग किया जाता है तो ही ज्ञान होता है, आप्तों के द्वारा नहीं होता है, विपर्य होता है तो संप्रत्यय का अभाव होता है, ऐसा अनुमान में नहीं होता है, ये बात अनुमान में नहीं घटती है, ये दोनों में भिन्नता हो गई। प्रवृत्ति का मतलब हो गया वो उसको जो जानने की प्रक्रिया है हमारी। अयम एव शब्दानुमानयोः उपलब्धेः प्रवृत्ति भेदः, अल्प विराम, तत्र विशेषे सति, इसमें विशेष होने पर अहेतुर विशेषाभाव, नहीं ये पंक्ति थोड़ा अलग ढंग से है, मैं या तो शब्द और अनुमान के विशेषे सति, तत्र विशेषे सति अहेतुर, ये अहेतु है, हाँ ठीक है, अभी तक जो बताया पहले जो था वो ठीक है, ये द्विप्रवृत्ति है दोनों की अलग अलग, और तत्र विशेषे सति और इनके विशेष होने पर, किनके, शब्द और अनुमान के विशेष होने पर, इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होने से दोनों प्रमाण अलग अलग हैं, इसलिए आपने जो हेतु दिया था, पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था विशेषाभावात, शब्द से भी अर्थ का ज्ञान होता है और अनुमान में भी लिंग को देख के लिंगी का ज्ञान होता है, तो ऐसा ये समानता कही थी पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था कि इसमें दोनों में विशेष का तो अभाव है और विशेष का अभाव है इसलिए दोनों एक हैं, ये कहा था ना, तो ऊपर ये जो भिन्नता दिखाई द्विप्रवृत्ति दिखा दी, इससे आपका जो विशेषाभावात ये हेतु था वो अहेतु है, तत्र विशेषे सति ये विशेष है, ऊपर प्रवृत्ति भेद दिखा दिया इसलिए अहेतु विशेषाभावात, आपका जो विशेषाभावात हेतु था वो अहेतु है, क्योंकि यहां पर विशेष का भाव है, विशेष का अभाव नहीं है, ये बात हो गई, ठीक है। और किसको पूछना था, दिलीप जी, 225 दूसरा अनुच्छेद, इति प्रामाण्यात् इति अयुक्तम, ठीक है, पूर्व पक्षी का हो गया, मैंने कल युक्तम बता दिया था, ये पूर्व पक्षी ने कहा कि आपने गलत कहा है, हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं ये बात, ठीक है। मैं इसको वैसे अयुक्तम वाला अर्थ लेके नहीं कल बोल रहा था, मैंने पढ़ने में मेरे गलती रही थी, लेकिन अयुक्तम है ये, इति युक्तम मैं ये मान करके बोल रहा था, क्योंकि आगे की संगति उसी तरह है कि नित्यत्वात् वेद वाक्यानां प्रमाणत्वे ये होने पर भी तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात इति उक्तम ये कह दिया गया, या तो इत्युक्तम कह करके काम चला लेंगे और आगे का वचन संगत लग जाएगा, अथवा जो आप कह रहे हो इति अयुक्तम इति न इति चेत न, ऐसा अगर कोई कहे तो नहीं है और फिर सिद्धांति का बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरह कर सकते हैं। कौन सी पंक्ति? हाँ, दूसरी पंक्ति, शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम् न नित्यत्वात्। हाँ, इसमें क्या? हाँ बोलो। नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचना शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति ही। हाँ हाँ, देखो नित्यत्वे ही, यदि केवल नित्यत्व से शब्दों का प्रमाणत्व हो तो, यदि केवल नित्यत्व से शब्दों का प्रमाणत्व माना जाए, शब्दों का प्रमाणत्व क्या है कि ये शब्द इस अर्थ को कहता है, ये शब्द इस अर्थ को कहता है, ये केवल नित्यत्व से माना जाए तो सभी शब्द नित्य हैं, और नित्य होने से उनसे जो भी कोई अर्थ लेगा वो ठीक ही माना जाएगा। शब्द नित्य हैं इसलिए उनका प्रामाण्य है। अब किसी शब्द से किसी ने कुछ भी अर्थ ले लिया, ठीक है, तो भी वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि शब्द नित्य है, प्रमाण्य इसीलिए, नित्यत्व हेतु है प्रमाणत्व में। शब्द का प्रमाण क्यों है? क्योंकि वो नित्य है। अब वेद मंत्र कुछ भी लिखा हुआ है उनका नित्यत्व है, अब उससे कोई भी अर्थ ले लो वो प्रमाणिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द नित्य है, नित्यत्व शब्द नित्यत्व को ही प्रमाणत्व में हेतु अगर प्रस्तुत करेंगे तो फिर तो किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ लेंगे और अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी अर्थ निकालो, बोले ये प्रमाण, बोले जी वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, और वेद तो नित्य है, वेद तो सत्य शास्त्र है, नित्यता प्रमाणत्व में हेतु नहीं बन रहा है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये वेद का खंडन नहीं है। देखो वाक्य देखो, नित्यत्वे ही केवल नित्यत्व माने तो, ऐसा मानने पर सर्वस्य सर्वेण वचनात्, सर्वस्य मतलब सर्वस्य वस्तुनः, सभी वस्तुओं का, सर्वेण सर्वेण शब्देन किसी भी शब्द से वचनात् कथन कर दिया गया होने से संभावना बनती है। शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, शब्द और अर्थ का जो व्यवस्था है कि इस शब्द से इसी अर्थ को बोला जाएगा वो असिद्ध हो जाएगी, अभी तो व्यवस्था है वो असिद्ध हो जाएगी, इसलिए ये मान्य नहीं है। हो गया, और एक है, जो शब्द शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतिपत्ति होती है इसलिए उसका प्रामाण्य है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो आपतत्व भी है, नहीं केवल आपतत्व नहीं है, जो लौकिक व्यक्तियों का प्रयोग है वो भी माना जाता है, लेकिन अगर यूं कोई भी शब्द कुछ भी गलत बोल रहा है वो चीज जो जिस अर्थ को बोल रहा है वो प्रामाणिक नहीं होगा, होना तो आपत का ही चाहिए जिसको प्रमाण माना जाएगा, लेकिन वो शब्द के नित्यत्व होने से नहीं है, मात्र कुछ शब्द नित्य भी हैं और लौकिक शब्द अनित्य भी हैं, नए नए बनते हैं और नए नए अर्थ उनके साथ जुड़ते हैं, फिर भी उनका प्रमाणत्व होता है। अपतत्व होता है, ठीक है, अपतत्व, और इसके साथ इन्होंने ये बिंदु और कहा कि उस शब्द से कुछ अर्थ का बोध होता है, नियत अर्थ का बोध होता है, उस शब्द से नियत अर्थ का बोध होता है, जो संकेत पहले निर्धारित कर लिया, अब उसके अनुसार जो भी बोल रहा है तो वो आता रहेगा, तो उसमें शब्द का अर्थ के साथ संबंध जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब उसको स्वीकार करते हुए शब्द का अर्थ के साथ जो सांकेतिक संबंध, हाँ, उसको स्वीकार करते हुए उसको हेतु नहीं कह रहे, तो हेतु आपतत्व तो है ही, ठीक है, आपतोपदेश है शब्द, शब्द प्रमाण है ही वही जो आपतोपदेश हो, वो तो वो जुड़ा ही रहेगा, उससे इनकार नहीं होगा। अच्छा जी, हम अंतिम सूत्र है उनहत्तर सूत्र, सूत्र में कहा है कि मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य बच्चा, ठीक है, तो 224 पृष्ठ पर पांचवी पंक्ति दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेद भागो अनुमातव्य, ठीक है, ठीक है, मंत्र तो वेद समझ में आता है। फिर उसके अगली पंक्ति में अस्यापि च एकदेशो ग्राम कामो यजेत, फिर ब्राह्मण वर्ग को क्यों मुद्रित किया जब मंत्र को माना ब्राह्मण को भी मंत्र के अंतर्गत लेके बोल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं उसको, उसमें है ये मंत्र ब्राह्मण है और वेद तो ठीक है, वेद से मंत्र और ब्राह्मण का ग्रहण तो होता है, परंतु मंत्र कहने से ब्राह्मण नहीं होता, वो ठीक है, आप जो बात कह रहे हो उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ ये उसको मान करके चल रहे हैं, ये उसको मान के चल रहे हैं, ये आयुर्वेद से भिन्न जो है मंत्र और आयुर्वेद, मंत्र और आयुर्वेद से मंत्र भाग का तत्प्रामाण्यम होता है, तो आयुर्वेद से मंत्र का प्रामाण्य होता है और मंत्र के भी दृष्टार्थ भाग से अदृष्टार्थ मंत्र का होता है, वो देना चाहिए, नहीं होते उस तरह लिया इन्होंने, ऐसा मानते होंगे ऐसा दे सकते थे, लेकिन ऐसा मानते होंगे, ये उसको मंत्र में मान करके कथन कर रहे हैं, वो ठीक है। तो इतना पूरा हो गया अब आपका, और